здзіўлена зірнуў на Холмса. «Неужо вы правда так думаеце?» Холмс усміхнуўся. «Ці так я думаю? Можа, і не так. Але такая версія падасца вельмі цікавай містару Харкру і падпісчыкам цэнтральнага сіндыкату друку. Ну, Вотсон, сёння ў нас будзе немала клопату. Я буду счаслівы, Лестрэйд, калі ўвечары, гадзіну 6, вы зойдзеце да нас на Бейкер-стрэйт. А пакуль што я пакіну ў сябе фотаздымак». Мы з Шерлакам Холмсам пехатою пайшлі на Хай-стрэйт і зазірнулі ў краму браты Хардзінг, дзе быў набыты бюст Наполеона. Малады прыказчык сказаў нам, што містер Хардзінг будзе ў краме адно толькі пад канец дня, а сам ён аніякіх звестак даць нам не можа, бо служыць тут усяго некалькі дзён. На твары ў Холмса з'явіліся незадаволенасць і расчараванне. «Нічым не парадзіш, Уотсон. Нельга ўвесь час разлічваць на ўдачу. Давядзецца зайсці сюды пад канец дня. Як вы, напэўна, здагадаліся, я збіраюся прасачыць гісторыю гэтых бюстаў ад самага пачатку. Каб выявіць, ці не было пра іх стварэнне якіх-небудзь незвычайных абставін, што вызначылі іх дзіўны лёс. Пойдзем пакуль што да містера Морза Хэтсона на Кеннінгтон-роуд і паглядзім, ці не дадасць ён нам хоць трохі святла на гэтую загадку». Цэлую гадзіну мы ехалі да крамы гандляра карцінамі. Гэта быў маленькі тоўсты чалавечак з чырвоным носам і з'едлівым характарам. «Так, сэр, раструшчыў на маім прылаўку, сэр», абураўся ён. «Навошта мы плацім падаткі, калі любы нягоднік можа ўварвацца да нас і папсаваць тавар? Так, сэр, гэта я прадаў доктару Барнікоту абодва бюсты. Ганьба, ганьба, сэр! Анархісцкая змова, вось што гэта такое. Па-мойму, толькі анархіст здольны знішчыць статую. Адкуль у мяне гэтыя бюсты, не разумею, якія адносіны гэта можа мець да справы. Ну што ж, сэр, калі вам і праўда трэба ведаць, я скажу, я набыў іх у Гельдера і кампаніі. У Стэпні на Чэрч-стрыт. Гэта вядомая фірма. Існуе больш за 20 гадоў. Колькі я іх купіў? 3. 2 прадаў доктору Барнікоту, а адзін раструшылі сярод белага дня ў мяне на прылаўку. Ці ведаю я чалавека, што на гэтай фатаграфіі? Я не ведаю. Хаця не, ведаю, гэта Бэпа. Бэпа, італьянец-рамеснік. Час ад часу робіць што-нішто ў мяне ў краме, можа рэзаць па дрэве, можа залаціць рамы, усяго пакрысе ён сышоў ад мяне тыдзень таму, і з таго часу я пра яго нічога не чуў. Не, я не ведаю, адкуль ён, дзе ён цяпер, таксама не ведаю, супраць яго я нічога не маю. Працаваў ён някепска, ён сышоў 2 дні да таго, як у мяне знішчылі. Што ж, Морс Хэтсон расказаў нам болей, чым можна было чакаць. Значыць, гэты Бэпа прымаў удзел у тых падзеях, што адбываліся ў Кеннінгтоне, і ў тых, што адбыліся ў Кенсінгтоне. Дзеля гэтага факту не шкада праехаць 10 міль. А цяпер, Уотсон, едзем у Стэпні, да Гельдера і кампаніі, на радзіму бюстаў. Не сумнявайся, што мы пачуем там шмат цікавага. Вы слухалі першую частку інсцэніраванага апавядання Артура Конан Дойла «Шэсць Наполеонаў». Чыталі Александр Уладамірскі і Юрый Вута. Рэжысёр запісу Валянціна Кірнажыцкая. Год запісу 1993.